सच्चिदानंद परमात्मा सामान्य से व्यापक है। उपनिषदों वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का गीता, गीता का सार शरणागति, सब वेद वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता जी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मार्ज। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर माम एकम शरणं व्रज, मेरी एक शरण हो जाए, सर्व पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। तो सब भाई बहनों से कहना है कि भगवान के शरण हो जाए, मैं भगवान के शरण हूं। जैसे आपके घर की कन्या जब आप ब्याह कर देते हो तो वो अपने ससुराल की हो जाती है, आपके घर की नहीं रहती, उसका गोत्र भी बदल जाता है। इसी तरह से आज भाइयों से बहनों से कहना है कि भगवान के शरण हो जाए, हमारा गोत्र भी बदल गया, हम भगवान के हो गए। ये गीता का सार है। सर्वगुह्यतम भूय श्रवे परमं वच, सबसे अत्यंत गोपनीय बात कहता हूं, ऐसा मेरा परम वचन सुनो। तो ये परम वचन है गीता के, और सबसे गुह है, गोपनीय है। माम एकम शरणं व्रज, एक प्रभु के चरणों में शरण हो जाए बस। वो भीतर से ही हो जाता शरण, फिर उसको बदल करना नहीं पड़ता, बदल स्वतः होता है, स्वाभाविक होता है। जैसे लड़की आपके घर की है जब ब्याह दी जाती है तो उस घर की हो जाती है, फिर उस घर की रहती है सदा, सदा ही सुनी, बूढ़े हो जाए, माजी बन जाए, सास बन जाए, दादस बन जाए, परिवार हो जाता, फिर बेटा बेटा है, पोता है, पर पोता है, सबकी माँ हो जाती है, दादी हो जाती है, परदादी हो जाती है। छोटी बहू कोई काम करती है गड़बड़ी का तो कहते मैं घर खोलो, पटाई जाए, पढ़ाई जाए, छोकरी ने मेरा घर खराब कर दिया, पढ़ाई जाए छोकरी। माजी को पूछे माजी आप तो घर जा ही हो ना, ये तो पढ़ाई जाए है, आप तो अठे जन्मे हो, याद ही नहीं है, ये माजी को याद ही नहीं है, ये पराई राय छोकरी आई है, इसने मेरा घर बिगाड़ दिया। तो पराई जाए है, बट पराई जाए नहीं, वो वहां की ही हो जाती है। ये दृष्टांत लेना है कि हम भगवान के ही हो जाए। इस वास्ते गोस्वामी जी ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म बिगड़ी हुई बात आज सुधरे आज, और आज भी अभी, आज भी देरी होती है, छोड़े अब ही आज, आज अभी सुधर जाए, हो राम को नाम जप। ये सार बात है सज्जनों, बहुत सार बात, भगवान के हो गए हो। अब भगवान के हैं, अच्छे है तो बंदे है तो बदे है तो बुरे है तो ठीक है तो बेठीक है तो भगवान के वही राम को नाम जप, राम जी को नाम जपना भगवान के हैं सदा ही। ओए राम को नाम जप तुलसी तुलसी कुसुम आज कुसुम नहीं करना है, भगवान के चरणों को शरण लेना है। जैसे साधु हो जाता है सच्चा साधु तो घर में एक साथ बढ़ जाए, साथ एक साथ ही सब बढ़ जाए तो कोई चिंता नहीं। ये बहुत परम विचार बहुत धनवान हो जाते कोई मतलब नहीं, हम तो साधु हो गए भाई। शास्त्र पीर से कुछ पीर से लेना होता है तो वो चिंता करते हैं, पर तो बूढ़ी माँ हो जाती बड़ी दादी परदादी कोई संबंध नहीं रहता शास्त्र से, कोई संबंध नहीं पीर से। अपना संबंध वासी है जहां की है वो, ऐसे अपना संबंध केवल भगवान से है, संसार से हमारा संबंध नहीं है। नष्ट हो मोह, वो मोह नष्ट हो गया। संसार के साथ में जो मोह था, मोह संसार के बने हुए, वो मोह नष्ट हो गया। नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति प्राप्त हो गई। तत्प्रसाद आता आपके पास है चितोष में संदेह, संदेह रहित स्थित हुए कैशिव संतव, आप जो कहो शुक्रूपा कैशिव संतव, आप जैसे करोगे वैसे होगा। अर्जुन बदल गया था, अर्जुन बदल गया सभी नष्ट मोह स्मृति प्रसाद प्रसाद शीतोष में गत संदेह, संदेह रहित हो गया। अब कथ करो उसमें आप जो कहो शुक्रूपा। रावण का युद्ध हुआ योना कर्ण का, कर्ण कहता तू नीचे खड़ा है, मैं नीचे खड़ा हूं तू ऊपर खड़ा है, ठीक नहीं। अब चुप हो गए, भगवान ने कहा मारो मारो चला दिया। कर्ण कह रहा है नीति विरुद्ध बात है, युद्ध नहीं या नीति नहीं है, नीचे खड़े पर रथासुए रथ रो रथारोही रथ पर चुना हो मान चुना हो। अर्जुन जो उत्तर नहीं देता, उत्तर भगवान देते हैं। अतः एक ही वचन था भगवान कहने का, कैसे वचन तो आप जो आज्ञा दोगे मैं करूंगा बस। अब अर्जुन वो अर्जुन नहीं रहा जो विचार करता था, शांत विचार करता अपना, वो जो नहीं रहा। एक भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया बस। अब कनिष्य वचन था आपकी आज्ञा पालन करूंगा बस। इस तरह से सज्जनों आज भगवान के हो जाए सब, आखिरी बात है आज आखिरी सत्संग है भगवान के हो गए। भगवान की जो मर्जी हो सो जाए, उसी में आनंद है। जाई विद राग है राम, ताई विद रही है सीताराम, सीताराम सीताराम कही है। अपना कोई आग्रह नहीं, कोई पसंद नहीं अपना, जो भगवान करे जो भी सही, भगवान के शरणों के शरणों। सब था अपने आप को छोड़ दिया, अपने आप को दे दिया, जैसे आपकी कन्या अपने आप को दे देती है ससुराल में, फिर वो ससुराल की हो गई, अब आपके घर की नहीं रही, आपकी कन्या नहीं रही, वो वहां भी होगी। वो साधु हो जाता है तो वो कृष्ण नहीं रहा, उसका भाव नहीं रहा, वो बाबा जी हो गए बस। या कृष्ण मर जाओ और बनगा जाओ, कुछ हो जाओ, कुछ मतलब नहीं है, उसमें कोई लेना देना नहीं। ऐसे भगवान ही हो जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी, आज भी अभी अभी, अब ही आज, अब ही हुए राम को नाम जप। सार बात है, सार एकदम, सब शास्त्रों का सार, गीता का सार, माम एकम शरणम प्रज। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सब पापों से मैं मुक्त करूंगा, तुम चिंता मत कर। माम एकम शरणम प्रज, एक भगवान के शरण हो जाना, मस्त हो जाओ भाई। हम तो भाई बदल गए, अब पहले वो जीता था, वो जन्म और था, अब मरने का अब जन्म दूसरा हो गया। जिस दिन वो साधु हो गया उस दिन वह जन्म हो गया, उस दिन वह साधु हो गई, बड़ा ग्रहण जाता है। एक बड़ा बूढ़ा है, दाढ़ी बड़ी सफेद हो गई ऐसा, और साधु आज बनता है तो हमारे पास छोटा ग्रहण जाता है, वो बड़ा नहीं ग्रहण जाता। जिसने कल परसों भेष लिया है वो बड़ा होगा, वो छोटा है। हमारे साधु रीति है, पसले जो छोटा वो साधु में अब जन्मा, साधु जन्मा अब, पहले इतने बूढ़ा हो गया, वो नारी है, वो मैं बड़ा बूढ़ा हुआ रहती मैं, साधुओं के बीच में छोटा है। इस जैसे भगवान के चरण शरण हो जाए, उसी दिन भगवान का सबकी बातें सब रद्दी हो जाती, सब केवल भगवान का। सजनों ये खास सार बात है, सार। मनुष्य भजन करता है ऊपर से करता है, ऊपर से, ये है भीतर से, भीतर से, भीतर से, अपने आप हो भीतर से, मैं भगवान का हूं। हम कुटुंब भी है सब, जैसे मर्जी आप जैसे करे, हम तो भगवान के हैं, एकदम सच्ची बात। करे से वजन तब आप जो आज्ञा दोगे वो भजन करूंगा, वही काम करूंगा। करे से वजन तब आपकी आज्ञा पालन करूंगा, बस ऐसे भगवान के शरणों में शरण हो जाए। शरण होते ही निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है। बहू आ जाती है घर पर तो अब सब बहू मालिक होगी बाहर, धीरे धीरे सास है जेबे बीच, धीरे धीरे उसको दे देते सभी, बालक है इस वास्ते धीरे धीरे दे देते हैं, पर मालिक होगी घर की। इस तरह से भगवान की दिखा हो गया हो, भगवान का वो ही राम को नाम जप, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करे। बालक होता है माँ का होकर पुकारता है, माँ माँ माँ माँ पुकारता है, तो इतने साबर बैठे उसमें, उस एक को उठ कर जाना पड़ता है, जाना ही पड़ता है, छोड़ करके अकेली जाती है वो माँ माँ कहता है, माँ माँ नाम सबका है, जितनी बैठी है जितने बालक है वो सबका नाम माँ है, वो माँ माँ ही पुकारता है, पर सब माता नहीं दौड़ती, एक माँ दौड़ती है, वो जिसको माँ कहता है उसको दूसरी जगह जाए तो वो कहता ना, अरे मैं मालिक माँ हूँ, मेरे को मेरे बालक माँ कहते हैं, मैं कहते रहे मैं नहीं कहता, वो तो एक को ही कहता है। ऐसे माँ एक शरण बन जाए, मैं एक शरण हो जाऊ, हम तो सर्व पापे व्यपोषिषा में सब पापों से मैं करूंगा। उसको भजनम करना नहीं है, उसको कुछ करना नहीं है, उसमें भगवान के शरण होना है बस। ऐसे ही सार बात है सार। एक दिन सत्संग किया, सब का सार है, सब का सार भगवान का हो जाए बस। उसी जाति बदल गई, गोत्र बदल गया, सब बदल गया, वो संसार का नहीं रहा, वो भगवान का है। माम एकम शरणम व्रज हन्त्वा सर्व पापे विभूषयिष्यामि मा शुचः। वो चिंता नहीं करता, चिंता दीन दयाल को मोल सुधारण, चिंता दीन दयाल को अपना तो आनंद है, चिंता दीन दयाल को मोल सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल जिया दास गोविंद, जिसे जन्म दिया वो फल निकलेगा। जन्म वही माना जाता है जिस दिन स्वर्ण हो गया। तो सज्जन में ये बात है, बहुत बढ़िया बात है। माँ में एक रो शरणम भेजा, मैं एक शरण हो जाओ, हम तो सर्व पापे में हो ऋषि, हम सब पाप शरण कर दूंगा, तू चिंता मत कर। वो चिंता क्यों करे, वो तो भगवान की शरण हो गया, उसको निश्चिंत हो जाता है। निश्चिंत निर्भय भगवान के ऊपर, निश्चिंत निर्भय, तो शंका नहीं रहा, निशंक, कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं। मां एक शरणम भज, एक भगवान के चरणों में शरण हो जाए बस। हम सर्व पाप है ऋषि मां सुच, भगवान के शरण हो गए, सोचोग नहीं, चिंता नहीं, भगवान की चिंता नहीं है, निश्चित हो जाए। अब उसे जो करना हो सो भगवान करो, उसकी मर्जी अवश्य करो, वो निश्चिंत हो जाता है, अपने को भगवान को समझता है बस। मुक्ति शब्द महसूस, ये खास बात है। अहम तो बदल गई, मैं पण बदल गया, छोड़ी अब कुमारी नहीं कहलाती, वो कुमारी नहीं कहलाती, उसी दिन शंका आती गई, अब विवाहित हो गई, अब कुमारी नहीं है, ऐसे भगवान के हो गए। अब हम नहीं है, संसार के नहीं है, संसार के है ही नहीं, संसार में जन्म मानता है, संसार के नहीं, संसार के नहीं, सदा के नहीं, भगवान के। तो ये सार बात है, सब बातों में सार बात है, भगवान की शरणों में शरण, भीतर का भाव सब छूट गया। देखो भजन करते करते करते बहुत देरी से भगवान का होता है, और शरणागति में क्या होता है, सबसे पहले भगवान का हो जाता है। भजन करते करते वो भगवान का होता है, या पहले आरंभ से ही भगवान का है, सदा ही बदल जाता है, सदा के लिए बदल जाता है। जैसे लड़की ही कुंवारी थी, कुंवारी में ब्याह हो गया, बदल गई, अब कुंवारी नहीं है, ऐसे ही वो साधारण नहीं है, अब भगवान का है, भगवान के चरणों में शरण हो गया, प्रभु के चरणों का आश्रय लिया। इस वास्ते मस्त है बस, केवल भगवान के चरणों का शरण ले लिया। तो ये चीज है, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज तदेकम व निश्चित ये न स्वयं अव्ययाम। अर्जुन ने पूछा एक बात कहो, तो भगवान के एक ही बात है, एक ही, माम एकम शरणम व्रज, माम एकम शरणम व्रज, एक माँ भगवान की शरण हो जावे। बड़ी दृढ़ता से भगवान का मैं हूँ, दृढ़ता से एकदम मजबूती से भगवान का हूँ मैं, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ। जैसे गोद चला जाता है ना, वो चलाता है उसी माँ का हो जाता है। वो पहले दूसरी माँ का था, अब दूसरी माँ का नहीं है, उसी माँ का है। अब जो जन्म देने वाली माँ है वो अलग है, बस उसका काम अलग। एक माँ के जन्म हुए भाई बीबी दूसरे, अब दस माँ के हैं। जैसे हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, संसार के हम नहीं है। सजनों पक्की बात, एकदम सच्ची सच्ची सिद्धांसी पक्की ठोस सच्ची, भगवान के हैं भाई। अब जो कुछ होगा सो भगवान का है, उसका होगा। भगवान हमारे, हम भगवान के, सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए। जन्म चाहे मरे, रजी करे चाहे मर जाए, हर समय भगवान के ही है। तो इसमें क्या है कि भगवान के हो गए बस। अब ये नहीं कि भगवान के भजन करने से भगवान के हो गए, या सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, एकदम सिद्धांत की सच्ची पक्की। अंता बदल, मैं पर बदल गया। वो जैसे कुंवारी छोरी होती है, कुंवारी होती, कुंवारी नहीं कहलाती वो, पर अब कुंवारी नहीं होगी, ब्याह हो गया। ब्याह होते ही उसका गोद भी वही गोद है जो पति का गोद, वही गोद ससुराल का गोद होता। अब पिता की बोलेगी नहीं रही, ऐसे ही हम भगवान के हो गए, अब संसार के नहीं रहे, भगवान के चरणों के शरण हो गए। कहीं रहे, कैसे रहे, किस तरह करें, है भगवान के। पूत होता है वो, कपूत और सपूत दोनों होते हैं, मगर अपूत नहीं होता, पूत भूत ही होगा वो। ऐसे भगवान ही वो हो गए। अब अच्छे है तो मंद है, तो भले है तो बुरे है तो अच्छे, जो कुछ है भगवान के हैं। एक भगवान की बस, एक आश्रो, एक मल, एक आश विश्वास, एक राम घर श्याम सातन तुलसी दास। पपिया होता है ऊपर की बूंदी पीता हो, नीचे गंगा जो जो नहीं पीता हो, ऐसे भगवान के हैं, और किसी के नहीं है, केवल भगवान के। सदा ये सार बात है, असली सार बात, इस सब की सार बात भगवान के हो गए। अब जो कुछ भगवान की मर्जी है उसको करे, मर्जी हो जैसे रखे, जाही विद्या के राम ताई में रहिए, सुख है दुख है सब जगह जैसे करे वैसे ही करे। उसी विधि से हम भगवान के हैं। संदेह नहीं है, आज ये बात है, आज ये सार बात गीता जी की, सबसे सार अंतिम, इसको सर्व गुह्यतम पूज्य श्रृंगे परम वचन। भगवान ने इसे पूज्य सर्व गुह्यतम कहा, सबसे अत्यंत गोपनीय, अत्यंत गोपनीय रहस्य बात कही है, सर्व गुह्यतम पूजा। जितनी गुप्त बातें हैं, जितनी अच्छी बातें हैं, संपूर्ण बातों में श्रेष्ठ बात है सबसे भगवान का हो जाए बस। बस हो राम को नाम जो, अब नाम जप जो, भजन करो, कीर्तन करो, जो सुनो, नाम को, राम को पहले हो जाना, पहले भगवान का हो जाना, वो बोलिए फिर जप करो, स्मरण करो, भजन करो, कीर्तन करो। होए नाम को नाम जब तुलसी तज कुसुम आज, कुसुम का त्याग करे बस, वो भी त्याग हो जाता स्वतः स्वाभाविक ही, कुसुम का त्याग करना नहीं पड़ता, हो जाता है स्वाभाविक। भगवान जाने भगवान का काम जाए बस, मैं तो भगवान का, तो सदा के लिए हो तो गई बात। आत्मा सर्व पाप है श्यामी मां सोचा, न मुक्त कर दूंगा तो शोक मत कर, चिंता मत कर, ये बात है। अपनी चिंता की जरूरत नहीं होगा, चिंता करे भगवान करो, उस लड़के की चिंता करे तो सास से बात करो, फिर तो अपने पहला पढ़ा बुरा करके इससे गहरा कमरा दे करके बेटा अच्छा बस। अब जो कुछ है जो ससुराल की है वह ऐसे ही भगवान के अम्मा भगवान के हो गए बस। अब जो कुछ है जो भगवान के है, अच्छे है तो भगवान के, बुरे है तो भगवान के, जैसे तैसे अम्मा भगवान के है। उस अच्छा बंदा नहीं है, अब एक ही बात है भगवान के, सदा के लिए भगवान ही हो गए भाई, सब हो ही गए हो गए हो ही गए हो ही गए भीतर से। माँ एकम शरणम ब्रज अंतवा सर्व पाप है श्यामी मां सुचा, तुम चिंता मत कर, चिंता दयन दयाल को मोहन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपालिया रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, भगवान को चिंता है अपने सदा आनंद है। इस तरह सब भगवान की शरणों में शरण हो जाए, वे राम को नाम जब भगवान को होगा अब नाम को। जैसे आदमी दिन भर जंगल में भटकता है, शाम को घर पहुंच जाए, घर पहुंच गया, अभी रोटी भी बड़ी नहीं है, भोजन भी किया नहीं है, जल भी पिया नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, पर घर पहुंच गया, घर पहुंच गया, अब रोटी खाओ, जल पियो, जो कुछ करो, घर पहुंच गए। इसी तरह से भगवान के चरणों में शरण पहुंच गए, भगवान के चरणों में शरण आए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण प्रभु चरणों में शरण, सर्वथा भगवान के शरण हो जाना, एक ही बात। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 15 अप्रैल 1999 को प्रातः 5 बजे की सूर्य प्रार्थना के बाद जगन्नाथपुरी में हुआ। राम।